θα με βρεις στα χλωμά πεσμένα φύλλα, μια βουβή ανατριχύλα θα με βρεις. Θα με βρεις όταν πέσει αυτή η νύχτα, κι όταν πω μια καλή νύχτα θα με βρεις. Θα σε βρω, θα σε βρω μες στη βροχή μου, όταν θα είμαι μοναχή μου θα σε βρω, θα σε βρω μες στο γνωτισμένο τζάμι, στα διέξοδο ένα βράδυ θα σε βρω. Εμείς οι δυο τον ίδιο δρόμο περπατάμε, τα ίδια όνειρα σκορπάμε. Εμείς οι δυο, εμείς οι δυο έχουμε φτάσει ως το τέρμα και προσκυνήσαμε το ψέμα. Εμείς οι δυο, ένα όνειρο για μένα, ένα όνειρο για σένα, ένα όνειρο για μας, μόνο για μας. Ένα όνειρο για μένα, ένα όνειρο για σένα, ένα όνειρο για μας, μόνο για μας. Θα με βρεις στα φεγγάρια τα σβησμένα, στα όνειρά μου τα χαμένα θα με βρεις. Θα με βρεις σ' αλαθρέο επιβάτη, σε ένα τρένο που δεν θα έρθει θα με βρεις. Θα σε βρω χειμώνα σου τα βράδια, στα δικά μου χτυποκάρδια θα σε βρω, θα σε βρω. Ας τελειώσει η ζωή μου, φτάνει να σε εσύ μαζί μου, θα σε βρω. Εμείς οι δυο τον ίδιο δρόμο περπατάμε, τα ίδια όνειρα σκορπάμε. Εμείς οι δυο, εμείς οι δυο έχουμε φτάσει ως το τέρμα και προσκυνήσαμε το ψέμα. Εμείς οι δυο, ένα όνειρο για μένα, ένα όνειρο για σένα, ένα όνειρο για μας, μόνο για μας. Ένα όνειρο για μένα, ένα όνειρο για σένα, ένα όνειρο για μας, μόνο για μας, μόνο για μας.